โรมบทที่3ถ้าเช่นนั้นพวกยิวจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไรและการเข้าสุนัตนั้นจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ทุกอย่างประการแรกพวกยิวได้รับมอบให้รักษาพระดำรัสของพระเจ้าถึงมีบางคนไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อสัตย์ของเขานั้นจะทำให้ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าเป็นโมฆะหรือไม่เลยถึงแม้มนุษย์ทุกคนจะโกหกก็ขอให้พระเจ้าทรงสัตย์จริงเถิดตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า เพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรมในพระวจนะของพระองค์และทรงมีชัยเมื่อพระองค์ทรงวินิจฉัย แต่ถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะว่าอย่างไรจะว่าพระเจ้าทรงพิโรธโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าพูดอย่างมนุษย์เปล่าเลยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกได้อย่างไรแต่ถ้าสัจจะของพระเจ้าปรากฏมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการมุสาของข้าพเจ้าจนทำให้พระองค์ได้รับเกียรติแล้วทำไมข้าพเจ้าต้องถูกพิพากษาว่าเป็นคนบาปและทำไมเราจึงไม่ทำความชั่วเพื่อความดีจะเกิดขึ้นตามที่มีบางคนดูหมิ่นและนินทาหาว่าเราได้กล่าวอย่างนั้นการลงโทษคนเช่นนั้นก็ยุติธรรมแล้วถ้าเช่นนั้นจะว่าอย่างไรพวกยิวเราจะได้เปรียบกว่าเปล่าเลยเพราะเราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่ามนุษย์ทุกคนทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างก็อยู่ใต้อำนาจบาปตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าเขาทุกคนหลงผิดไปหมดพวกเขาเลวทรามเหมือนกันทั้งสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีไม่มีเลยลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาปากของพวกเขาเต็มด้วยคำแท่งด่าอันขมขื่นเท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือดในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขเขาไม่เคยคิดจะยำเกรงพระเจ้า เรารู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็กล่าวแก่พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนและให้โลกทั้งหมดอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปแต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยพระวจนะคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่ให้เขาพ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระไถ่ได้ทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาอวดไม่มีทางทำได้เลยจะเอาการทำตามธรรมบัญญัติหรือจะเอาการประพฤติหรือก็ไม่ได้แต่ต้องเอาหลักเกณฑ์ของความเชื่อเพราะเราเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกยิวเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของพวกต่างชาติด้วยหรือถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกต่างชาติด้วยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวและพระองค์ทรงยกโทษคนที่เข้าสุนัตโดยเห็นแก่ความเชื่อและจะทรงยกโทษคนที่ไม่เข้าสุนัตก็โดยเห็นแก่ความเชื่อเหมือนกันถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อหรือเปล่าเลยเรายังชูธรรมบัญญัติขึ้นอีก